Рибак, Теліга, Фішбейн. Хочу звернути увагу на росіян. Серед них є люди, хоч і мала кількість, які не лише прихильно поставилися до нашої мови, а й обрали її як свою рідну мову, мову своєї творчості. Пропоную надзвичайно емоційну і колоритну розповідь про себе Олени Теліги у викладі Уласа Самчука. Мені 15 років. Я народжена у царстві імператора всіх росів, вихована на мові Пушкіна і враз, перейшовши границю, опинилася у абстрактному царстві Петлюри, що говорило на мові і було за самостійно. Ви це ледве чи можете зрозуміти. Уявіть собі великодержавного петербурзького імперіального шовініста, який з перших дитячих років звик дивитися на весь простір на схід, захід і південь від Петербурга як на свою кишенькову власність, і якого не обходять ні ті живі людські істоти, що той простір заповнюють, ні ті життєві інтереси, що в тому просторі існують. Ось така собі Богом дана Русь, у якій всі ті полячишки і чухна – лише дрянь, яка кричить, що їй автономія нужна. Я не була киянка і не була петроградка. Я була петербуржанка. Я там виросла, там вчилася, там провела війну, там насичувалася Петром І, Катериною Великою, ну і, розуміється, культурою імперії, главою якої був Олександр Сергійович Пушкін. І от коли я опинилася в новій, маленькій Чехословацькій республіці, я була приголомшена, що мій власний батько, справжній російський професор Іван Шовгенов, є не що інше, як ректор школи, яку звуть Господарською академією, де викладають на мові і де на стінах висять портрети Петлюри. І о жах! Навіть приватно і навіть дома говорять на тій самій нікому незрозумілій, як у нас, звичайно, казали, мові. Уявіть мої переживання. Я була вражена, ображена. Цілі роки я воювала з батьком, а згодом і матір'ю з цього приводу. Моїм товариством були істинно русські люди з табору Денікіна та Врангеля. З ними я приятелювала, читала Гумільова, громила сепаратистів. І знаєте, як це сталося, що я з такого гарячого Савла стала не менш гарячим Павлом? З гордості. Сталося це дуже несподівано і дуже швидко. Це, можливо, була одна секунда. Це було на великому балю. Я була тоді у товаристві блискучих кавалерів. Ми сиділи при столику і пили вино. Невідомо хто і невідомо з якого приводу почав говорити про нашу мову за всіма відомими залізяка на пузяку, собачий язик, мордописня. Ну, всі з того реготалися. А я враз почула в собі гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не знала, чому. І я не витримала цього напруження. Я миттю встала, вдарила кулаком по столу і обурено крикнула: «Ви хами! Та собача мова – моя мова! Мова мого батька і моєї матері! Я вас більше не хочу знати!» Я круто повернулася і, не оглядаючись, вийшла. Я більше до них не вернулася. І з того часу я почала говорити лише українською мовою. на велике здивування усіх моїх знайомих і всієї господарської академії.